عشق، برید، پیار. हां प्यार तुमसे है प्यार मुझे, तुमसे है प्यार, तुमसे है प्यार मुझे, तुमसे है प्यार, तुमसे है प्यार मुझे, तुमसे है प्यार। हम जानते हैं प्यार में होता नहीं विश्वास, विश्वास यकीन नहीं एक बार। हाँ हम जानते हैं प्यार में होता नहीं एक बार, तुमसे है प्यार मुझे, तुमसे है प्यार। आज है रविवार, इतवार, इतवार गया, सोमवार गया, मंगल गया, बुधवार गया, बीत गए दिन चार, हो न सके दीदार। ये तो बता दो मेरे सर की कसम, क्या तुम भी हो बेचैन, बेचैन नहीं बेकरार, क्या तुम भी हो बेकरार, बेकरार। तुमसे है प्यार मुझे, तुमसे है प्यार, तुमसे है प्यार मुझे, तुमसे है प्यार। हम न थकेंगे लिखते लिखते, तुम थक जाओ पढ़ते पढ़ते, छुपे हुए हैं मेरे कलम में सौ सौ बोल मोहब्बत के, और दिल में है उद्गार, उद्गार नहीं अरमान, और दिल में है अरमान हजार, अरमान हजार। तुमसे है प्यार मुझे, तुमसे है प्यार, तुमसे है प्यार मुझे, तुमसे है प्यार।